उठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह।